brutális hasztalanság. Minden nedves, minden gennyes, minden zord, semmi se kedves. Patkány az apád, méreg az anyád. Patkány az anyád, méreg az apád. Minden ellik, minden.